राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2052 अनुसार 5 सितंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जयपुर में हुआ। राम याद नहीं आ रही है, आप वो छोड़ दो। किसी के मन में स्वतः कोई बात आती हो, स्वाभाविक कोई शंका उठती हो, कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष दो विधि है। जैसे मन को लगाना चिंतन में, ये कर्ण सापेक्ष होता है, और जो स्वयं में स्थिति है वो कर्ण निरपेक्ष है। ये जो कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान अधिकरण 6 कारक है, ये प्रकृति के कार्य हैं। परमात्म तत्व का जो साक्षात अंश है उसमें कर्तृत्व ही नहीं है, कर्तापन भी नहीं है, तो कर्ण कैसे होगा? कर्ता कर्म कर्ण तीसरा होता है, संप्रदान अपादान अधिकरण 7 कार उक्ता नुक्त तया द्वेधा कारकाणी भवन्ति षट। तो कर्ण निरपेक्ष क्या है कि जैसे आपको हम पूछे हैं, ध्यान देकर सुना, ध्यान दो कर, कि तो आप कहते हो कि मैं हूं, इसमें कोई संदेह हैगा किसी को भी? जितने बैठे उनमें किसी की संदेह हो तो बोले हो, मैं हूं, इसमें कोई संदेह है क्या, संशय है क्या, शंका है? तो मैं हूं ये अनुभव कर्ण निरपेक्ष है, मैं हूं ये, इसमें कर्ण नहीं है, वहां कोई साधन नहीं है जिससे कि मैं हूं से ज्ञान हुआ, शास्त्र से ज्ञान हुआ, किसी पंडित ने कह दिया, किसी ने सुना दिया, उससे ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं है। मैं हूं अपने होना पर का जो ज्ञान है, ये कर्ण रहित कर्ण निरपेक्ष है। अब मैं हूं यहां ही कह दिया जाए, मैं भगवान का हूं, तो मैं भगवान का हूं इसमें कर्ण नहीं है, स्वयं अहम है, स्वयं ये स्वयं का वचन है, मैं हूं ये, तो स्वयं का भगवान के साथ संबंध है, ये कर्ण निरपेक्ष है। और भगवान को याद करूं, भगवान मेरे हैं, भगवान को याद करूं, भगवान का चिंतन करूं, ये कर्ण सापेक्ष है। तो चिंतन करेगा तो मन बुद्धि के द्वारा करेगा, मन के द्वारा करेगा, चित्त के द्वारा करेगा, तो जिस कर्ण के द्वारा किया जाए वो साधन कर्ण सापेक्ष, और कर्ण के बिना जो किया जाए वो कर्ण निरपेक्ष। तो मैं भगवान का हूं ऐसा अपने स्वीकार करना है, ये स्वीकृति कर्ण सापेक्ष नहीं है, ये कर्ण निरपेक्ष है। भगवान भी प्रकृति रहित है और हम भी प्रकृति रहित है, ये स्वीकृति खास है। तो ये परमात्मा में हो इसमें तो संदेह क्या है, परंतु आप संसार में भी मैं ब्राह्मण हूं ऐसा मानते हैं, तो ये ब्राह्मण पने की जो स्वीकृति है, ये स्वीकृति कर्ण निरपेक्ष है। तो कर्ण निरपेक्ष में क्या होता है कि बिना याद किए याद रहता है, और कर्ण सापेक्ष होता है, उसे भूली हो जाती है, भूली होने की संभावना रहती है, किसी भूली नहीं भी हो परंतु भोजन की संदेह सत्कार कही, क्योंकि परमात्मा तत्व है और इधर परमात्मा का अंश है, इस विषय में कर्ण लगा देंगे तो कर्ण के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होगी, कर्ण के द्वारा तो कर्ण सापेक्ष होगी, और कर्ण को रहित तो स्वतंत्र संबंध जोड़ेंगे तो कर्ण निरपेक्ष होगा। जैसे ये भक्ति योगी बात है, ऐसे ही स्वयं मैं हूं, हूं मात्र में स्थित हो जाए तो ये ज्ञान मार्ग का कर्ण निरपेक्ष है, और भगवान का हूं ये कर्ण भी भक्ति मार्ग है, और योग मार्ग कर्म मार्ग में भी मैं कामना रहित हूं, मेरे कामना नहीं कोई भी, निष्काम भाव समत्वम योग उच्यते, जो समता है वो स्वरूप है, यही तीर्थ सर्ग ये सांग साम्य स्थित मना निर्दोष अंग ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि स्थित। तो ब्रह्म रूप से मैं अपने जो सत्ता मात्र मानना है ये कर्ण निरपेक्ष है। तो कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग के कर्ण निरपेक्ष है, कर्ण सापेक्ष कैसे है कि मैं आत्मा हूं ऐसे मान्यता हुई। अब उसका चिंतन करना कि शास्त्र में लिखा है कि वो सच्चिदानंद परमात्मा है, तो सच्चिदानंद रूप मैं हूं, ऐसा चिंतन करना मैं सत्स्वरूप हूं, मैं चेतन स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं निर्विकार हूं, मैं निर्विशेष हूं, ऐसा चिंतन है ये कर्म सापेक्ष है। श्रवण मनन निध्यासन ये किया जाए ये सब कर्म सापेक्ष साधन है, और सत्ता मात्र में स्थित होना है ये कर्म निरपेक्ष है। इसमें कर्म नहीं है, स्वयं अपना होनापन है, ये किसी कर्म के अधीन नहीं है, किसी वृत्ति के द्वारा नहीं है, अपना है। तो ये तो परमात्मा के साथ कर्म निरपेक्ष है। मैं तो कहता हूं कि संसारिक भी आप कर्म निरपेक्ष हो सकते हो, जैसे आपका विवाह हुआ तो आपने स्वयं ने स्वीकृति कर ली मेरा विवाह हो गया, अब स्वयं में स्वीकृति अब भूलेगा नहीं वो। अब कभी ये होता है मैं कभी हुआ कि नहीं हुआ संदेह, ये संदेह नहीं पड़ता, और विवाह नहीं हुआ विपरीत धारणा नहीं होती, ना असंभावना होती है ना विपरीत धारणा होती है, वो एक पक्की रहती है। तो कर्म निरपेक्ष साधन तत्काल सिद्धि देता है, और तत्काल और सिद्धि मिटती नहीं, फिर भूलनी नहीं होती। कर्म सापेक्ष में उद्योग करना पड़ता है और भूली हो सकती है, और उसमें करना पड़ता है, कर्म निरपेक्ष में करना नहीं पड़ता, वो स्वीकृति है ही मात्र, ये है। इसमें आपकी शंका हो तो बोलो, इसमें कोई शंका पैदा होती हो किसी भी समझ कर करना भाई, बिल्कुल समझ ना बोल रहे, बिना समझे मत बोलना। पूरा समझा नहीं, कर्ण रहित में अंतर है क्या? हाँ अंतर है, बहुत अंतर है। कर्ण निरपेक्ष में कर्ण की सहायता ली जा सकती है, और कर्ण रहित है वह कर्ण का संबंध भी नहीं है। कर्ण रहित तो आपका स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप कर्ण रहित है, और साधन होता है वो कर्ण रहित नहीं होता, कर्ण रहित तो और है कर्ण निरपेक्ष और है। मानो साधन में कर्ण को नरक करके कर्ण के बिना जो साधन में स्थिति होती है वो कर्ण निरपेक्ष है, और कर्ण रहित तो वो है जिसमें कर्ण है ही नहीं। तो जैसे मैं परमात्मा का हूं, इसमें पहले शास्त्र की बात सुननी है, संतों से सुननी है, अपने भी निर्णय करना है, तो इसमें कर्ण रहेगा, अंत में मैं परमात्मा का हूँ अंत में वो कर्ण रहित है। तो कर्ण निरपेक्ष होने से कर्ण साधन में आता है, पर कर्ण की अपेक्षा नहीं है। वो कर्ण निरपेक्ष होता है, और कर्ण रहित वो है जिसमें कर्ण है ही नहीं, जो स्वरूप स्वतः सिद्धि, जो स्वरूप में सिद्धि है, चाहे तत्व की हो, चाहे भक्त हो, चाहे भगवान है स्वयं, तो उनका जो अपना है उसको कर्ण रहित है, तत्व कर्ण रहित है, परमात्मा तत्व कर्ण रहित है, साधन कर्ण रहित, साधन कर्ण निरपेक्ष होता है, साधन साधन में कर्ण है ही नहीं, ये नहीं होता है, कर्ण होता है पर कर्ण की अपेक्षा नहीं होती, तो कर्ण निरपेक्ष और चीज है, कर्ण रहित और चीज है, दो चीज अलग अलग है। जैसे अपने साध्य साधन अपनी पुस्तक है, उसमें कर्ण रहित बनाना और कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष का विवेचन हुआ है, अच्छा कर रहा है। साध्य साधन क्या नाम है पुस्तक का? साधन और साध्य, ऐसी पुस्तक है, उस पुस्तक में कर्ण निरपेक्ष, कर्ण रहित, कर्ण सापेक्ष, कर्ण सापेक्ष, कर्ण निरपेक्ष, कर्ण रहित, इन तीनों में विवेचन हुआ उसमें, उस पुस्तक को आप देखो बहुत खुल जाएगा। तो कर्ण निरपेक्ष और है, कर्ण रहित और है, कर्ण रहित साधन नहीं होता, कर्ण रहित तो साध्य होता है, साध्य कर्ण रहित है। कर्ण निरपेक्ष में पहले कर्ण की अपेक्षा, जैसे कर्म योग है, तो कर्म योग है उसमें कर्म तो कर्ण सापेक्ष, कर्म कर्ण सहित है, और योग है वो कर्ण रहित हो जाता है, परंतु समता, पर समता कर्म के सहित है, कर्म योग है, तो योग कर्ण रहित हो जाए तो योग साधना कर्ण निरपेक्ष कह सकते हैं, कर्ण रहित नहीं कह सकते, क्योंकि कर्म आरूषोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते, मुनि जो आरूढ़ होना चाहता है उसमें कर्म कारण है, तो कर्म होगा वो कर्ण सहित नहीं होगा, कर्ण रहित नहीं होगा, परंतु जो समता है, मुख्य ध्येय उसका समता है, वो कर्ण कर्ण निरपेक्ष है, परंतु पहले उस समता के लिए चलना है, वो कर्ण सापेक्ष है, तो कर्ण है इसमें, इसमें कर्ण सापेक्ष है, अरे कर्ण निरपेक्ष में कर्ण है ही नहीं, कर्ण रहित में कर्ण नहीं है, कर्ण साक्षी में कर्ण है, पर कर्म का वह उपयोग नहीं है, अपेक्षा नहीं है कर्ण की, जरूरत नहीं है कर्ण की, वो कर्ण की जरूरत नहीं है, परंतु पहले जरूरत है, तो पहले जरूरत होने से कर्म निरपेक्ष कहते हैं उसको, अगर पहले से कर्ण रहित है, जैसे परमात्मा तत्व है, तो इसमें कर्ण नहीं है, कर्ण रहित है परमात्मा तत्व, परमात्मा तत्व कर्ण रहित है, सिद्ध होने पर कर्ण रहित है, मन साधन करेगा तो कर्ण की सहायता लेनी पड़ेगी, तो कर्ण की सहायता लेनी पड़ेगी, वो कर्ण सापेक्ष है, और उस साध्य में स्थित, साधन में स्थित होने में कर्ण की कर्ण की कर्ण छूटेगा, वो कर्ण निरपेक्ष है, कर्ण रहित कर्ण में दोनों का अर्थ अलग अलग है, कर्ण निरपेक्ष में अपेक्षा नहीं है, पर कर्ण है। जैसे जैसे व्यवहार में देखो कि जैसे भोजन मिलता है तो भोजन पैसों से ही मिलता है, अनाज पैसों से दिया जाता है, तो पैसा साधन है उसमें, पर पैसे के सिवाय मुफ्त में तो रोटी मिलती है हमारे को बिना पैसे भी, तो अन्न है वो कर्ण कर्ण निरपेक्ष है, मानो पैसा निरपेक्ष है, धन निरपेक्ष है, धन की अपेक्षा नहीं है, पर धन की जरूरत है, तो धन है अन्न है वो साधन रहित है, धन पैसा रहित है, ऐसा नहीं कह सकते, भोजन मिलता है वो धन रहित नहीं कह सकते, धन निरपेक्ष है, वो धन से भी मिलता है, धन बिना भी मिलता है, तो धन बिना भी मिलता है, वहां धन की जरूरत नहीं, परंतु मूल में धन लगेगा, कहीं ना कहीं लगेगा तभी तो अन्न मिलेगा, इस वास्ते अन्न है और वो धन निरपेक्ष नहीं है, धन रहित नहीं है, भोजन धन रहित नहीं है, धन धन सापेक्ष निरपेक्ष भी है, तो निरपेक्ष है उसको धन निरपेक्ष कह सकते हैं, स्वाद भोजन है वो धन निरपेक्ष भोजन है, धन बिना भी मिलता है वो, पर पहले मूल में धन की जरूरत रहती है, इस बात धन रहित नहीं कह सकते, भोजन मिलता है वो धन रहित थोड़ा ही है, उसके में पैसे है ही लगे, तो धन तो उसके साथ में धन की जरूरत है, इस बात से धन निरपेक्ष है, धन निरपेक्ष धन सापेक्ष दोनों हो जाएगा, जो मोद लेकर रोटी खाता है वो धन सापेक्ष हुआ, अजमीभूत में रोटी खाता है उसके धन निरपेक्ष भोजन हुआ। तो निरपेक्ष हुआ, धन रहित नहीं कह सकते, क्योंकि धन के बिना रोटी मिलती नहीं है ना अन्न को मिलता नहीं है। इस बात से धन की आवश्यकता है, परंतु किसी के लिए आवश्यकता नहीं भी है तो धन निरपेक्ष हो जाएगा। ऐसे कर्ण रहित साधन, कर्ण रहित साधन नहीं होता है, कर्ण निरपेक्ष होता है। कारण क्या है कि जैसे अपने छत पर जाता है, आज जाना है मकान के छत पर, तो मकान के छत पर जाना है तो सीढ़ियों से ही जाएंगे हम, तो कर्ण निरपेक्ष नहीं कहते, सीढ़ी निरपेक्ष नहीं कहते, सीढ़ी अपेक्षा है उसे ही जाएंगे। परंतु कोई कूद कर चढ़ जाए तो कर्ण निरपेक्ष हो जाएगा। जैसे हम कहीं जाते हैं तो साधन के लिए पैरों के द्वारा जाते हैं, पर उड़कर चला जाए तो यहाँ पैरों की जरूरत नहीं है, उड़कर बैठ गया तो कूद कर बैठ गया ऐसे ही तो चला गया, तो सीढ़ियों की जरूरत नहीं है। कर्ण निरपेक्ष नहीं है, ये भी नहीं, कर्ण निरपेक्ष नहीं है, मन कूदना भी कर्ण हो गया है तो कर्ण रहेगा, तो कर्ण निरपेक्ष। कर्ण रहित क्या है, जाना है कि आना है, जो का तई है जो रही वो कर्ण रहित है। तो कर्ण रहित साधन नहीं होता, कर्ण रहित साध्य होता है। साधन कर्ण रहित नहीं होता, कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष दोनों होते हैं। परमात्मा का चिंतन करके परमात्मा में स्थित होना, एक जो स्वतः स्वरूप में अपनी स्वीकृति, तो स्वीकृति कर्ण नहीं है, खुद की स्वीकृति है। मानो मन बुद्धि आदि की स्वीकृति कर्ण सापेक्ष हो जाएगी, यानी खुद की स्वीकृति कर्ण निरपेक्ष हो जाएगी। ये भेद समझे ना, कर्ण रहित पड़ा, कर्ण सापेक्ष, कर्ण निरपेक्ष, और कर्ण रहित तीन अवस्था हुई। इसमें संदेह हो, बोलो। प्रज्ञा तो बुद्धि का नाम है, प्रज्ञा नाम तो बुद्धि का है, वो क्या कहते हैं पता नहीं। प्रज्ञा में स्थित होना कर्ण निरपेक्ष है या कर्ण सापेक्ष? कर्ण सापेक्ष कर्ण है, प्रज्ञा बुद्धि है, कर्ण ही है, बुद्धि तो खुद कर्ण ही है। प्रज्ञा बुद्धि है, प्रज्ञा से पुषी बुद्धि, प्रज्ञा धी धिष्णा बुद्धि का नाम है, तो कर्ण सापेक्ष होगा। बुद्धि कर्ण है, मानो अंतःकरण है। एक कर्ण दो तरह का होता है, एक बहिकरण होता है, एक अंतःकरण होता है। बहिकरण तो ये अपने जैसे श्रोत्र है, चक्षु है, कान है, आंख है, नाक है, त्वचा है, जीव है, ये कर्ण है बहिकरण। और ये मन है, बुद्धि है, चित्त, ये है अंतःकरण। तो कर्ण हुआ अंतःकरण, बहिकरण, दो कर्ण के दो विभाग है, बहिकरण और अंतःकरण। और तत्व है वो कर्ण रहित है, मानो कर्ण सब प्रकृति से कुछ भी सहायता लो कर्ण सापेक्ष होगा, और प्रकृति की कोई अपेक्षा नहीं है वो कर्ण निरपेक्ष होगा, और कर्ण प्रकृति रहित होगा वो कर्ण रहित होगा, तो वो सिद्धि अवस्था होगी। साधन करेगा ना तो हम नीचे खड़े हैं, पद पर जाना है तो कोई ना कोई साधन को लेना पड़ेगा अपने को, तो साधन ले वो कर्ण निरपेक्ष है, वो दो तरह का होता है, पर साधन बिना सिद्धि नहीं होती। साधन शब्द है, उसमें कर्ण शब्द पड़ा है, क्यों साधन, ये जो साधन बना है ये भी तो कर्ण में लुट हुआ है, कर्णाधिकारणी वस्त्र लुट होता है, लुट प्रदेश है, कर्ण मन क्री धातु है, लुट प्रदेश कर्ण बन गया, तो साध साध सिद्ध हो जैसे लुट हो गया, लुट और न वो अन्न हो गया, साधन बन गया, साधन साधन है, कर्ण का ही वचन है, तो साधन कर्ण है, साधन शब्दीकरण कर्ण में है। नाथ सकल साधन में हीना, तेने कृपा जानी जन दीना, तो ये हाँ, तो वो तो कृपा से हुई, मैं साधन मेरे साधन से नहीं, वो कृपा है, तो कृपा कर्ण सापेक्ष नहीं है, कर्ण सापेक्ष नहीं, कृपा जो भगवान की कृपा है वो भगवान के कारण निरपेक्ष है, हमारे तो अनुकूल होना क्रिया होगी उनकी, अनुकूल होना मात्र कर्ण नहीं है, अपने प्रार्थना कर्ण वो सापेक्ष हो जाएगी। कर्ण भगवान की कृपा, कृपा स्वयं कृपा निरपेक्ष है, वो कर्ण के आदि किसी की जरूरत नहीं है कृपा, पर हम प्रार्थना चाहे प्रार्थना करें, भगवान के नाम का जप करें, कीर्तन करें, पद गावे, तो कर्म सापेक्ष हो जाएगी। मन जो है पूर्ण जड़ है या जड़ चेतन मिक्स है, बल्लभ है जड़ है, तो पीछे से प्रकाश आता है तो बल्लभ क्रिया करता है, प्रकाश करता है। तो हमारा मन जब जड़ है, इंद्रियां जड़ हैं, तो मन के अंदर में इतनी शक्ति, इतनी पावर, इतनी तीव्र गति कैसे है? जड़ है या चेतन से संबंधित? देखो, स्वयं तो जड़ है ही, परंतु चेतन के संबंध से चेतनता है, स्वयं मन जड़ है। जिस तरह से दर्पण है ना, दर्पण तो दर्पण में दिखता है, तो दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है सूरज का, तो सूरज का प्रतिबिंब है वो तो है प्रकाश, दर्पण खुद प्रकाश रहित है, परंतु प्रकाश रहित होता हुआ भी सूरज के सामने करके ऐसे गुफा में छीदा दरजा खुला हो तो उसको गुफा में डाल, गुफा में जाएगा प्रकाश, तो वो प्रकाश कर्ण का ये है, दर्पण का है, पर वो दर्पण का प्रकाश खुद दर्पण का नहीं है, वो है वास्तव में सूरज का। तो सूरज से वो चमक है, स्वयं कांच की चमक नहीं है। ऐसे अंतकरण है, मन है, उसमें चेतनता है, वो चेतन तत्व का आभास होने से मन चेतन है, मन स्वयं जड़ है। चेतन चेतन का संबंध पड़ने से वो चेतन होता है। जैसे दर्पण वो प्रकाश रहित है, परंतु सूरज के प्रकाश से प्रकाश सहित हो जाता है, तो खुद का प्रकाश नहीं है, सूरज का प्रकाश है। ऐसे खुद मन में, खुद में तक ताकत नहीं है, चेतन को देख रही मन करता है, तो मन में चेतन आया। इस वास्ते कहा है, न तद भाषते सूर्यो न शशांको न पावक। तो वहाँ सूर्य का तो चंद्र आंख, न शशांक मन, न पावक न वाणी, तो वाणी के द्वारा, मन के द्वारा और आंख के द्वारा नहीं देख सकते उसको, तो ये भाषित नहीं करते, क्योंकि तस्य भाषा विसंविदा थी, ये दिदादित्य गतन तेजो जगत भाष्य थे अखिलम। जैसे आदित्य है, तो यदि आदित्य गतन तेज, आदित्य में तेज आया हुआ है, आदित्य गतन तेजो जगत भाष्य थे अखिलम, यद चंद्रमा से यद अग्नौ तत्तेजो विद्यमानम। तो सूर्य में, चंद्रमा में, अग्नि जो तेज आया वो तेज परमात्मा का है, खुद का नहीं है। ऐसे मन की खुद की चेतनता नहीं है, चेतन की चेतनता से वो चेतन आया हुआ है, तो खुद अंतर्गत जड़ है। और तो सूक्ष्म शरीर जाएगा, तो सूक्ष्म शरीर साथ में कर्म जाएगा, उसमें पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, पांच प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 तत्व साथ में जाएगा, तो सत्य कर्ण, कर्ण के बिना कैसे जाएगा? कर्ण के बिना स्वयं गति है ही नहीं। नित्य सर्वगत स्थान अचलो अयम सनातन, बिना कर्ण के इसमें गति नहीं है। स्वयं चेतन है, पर चेतन में गति नहीं है, गति कर्ण में ही होती है, गति जड़ में ही होती है, चेतन में गति नहीं होती, जड़ के संबंध से। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। हाँ बोलो। योग वशिष्ठ में ऐसा पढ़ा था कि बुद्धि में जब भोग्य वस्तु का प्रतिबिंब पड़ता है तब ही उसका भान होता है, यह बात तो समझ में आती है। वस्तु क्या कोई, परंतु क्या कोई ऐसा उपाय है कि बुद्धि में भोग्य वस्तु का प्रतिबिंब ही न पड़े? भोग्य वस्तु का प्रतिबिंब न पड़े, तो वो जब आप जड़ता से रहित हो जाएंगे तो बुद्धि में प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा। आप स्वयं अंतकरण से रहित अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो भोग का प्रतिबिंब बुद्धि में, मन में नहीं पड़ेगा। और जब तक इनके साथ रहोगे तब तक भोग का प्रतिबिंब पड़ता है, संबंध विच्छेद हो जाता है जड़ता का, तो फिर प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा। आंख से वही चीज दिखती है जो सूरज से प्रकट होती है। प्रकाश ये रंग है ना, रंग ये सूरज से पैदा होते हैं, सब रंग सूरज से पैदा होते हैं। सूरज की आंख वो रंग को देख सकती है, तो रंग की और आंख की एक जाति है, तो एक जाति होने से बुद्धि में वस्तु का प्रतिबिंब पड़ता है, पर बुद्धि से रहित आप जाओगे तो वहां प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा। मानो आंख से हम रूप देख सकते हैं, आंख से शब्द नहीं पकड़ सकते, कान से शब्द पकड़ सकते हैं, मन रूप नहीं पकड़ सकते, क्योंकि जाति विजाति होगी। तो बुद्धि में प्रतिबिंब उसी पर जो बुद्धि की जाति की होगी, जैसे बुद्धि में क्रिया कार्य है प्रकृति का, तो प्रकृति का कार्य के बुद्धि संबंध होगा, प्रकृति के संबंध भी छेद होने पर बुद्धि का बुद्धि में कोई प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा। ख्याल आ गया ने? नया तो और पूछो। परमात्मा, जीवात्मा और आत्मा, यह मत करो अभी प्रश्न नहीं करना है, ये मैंने कर्म सापेक्ष की बात बती है ना। इसका उत्तर यह है कि परमात्मा तो सदा नित्य निर्विकार परमात्मा है, और शरीर को धारण करने से जीवात्मा है, और शरीर को जब तक नहीं पड़ा तो आत्मा है। जैसे मैंने एक दिन कहा था कि आदमी एक तो एक सिपाही क्या फर्क है, अगर आदमी चपरासी हुई तो सिपाही हो गया, सिपाही शरीर रही तो गया तो आदमी हो गया, ऐसे विशेष संबंध होने से जीवात्मा हो गया, विषयों का संबंध न होने से आत्मा हो गया, और विषय संबंध सदाई शब्द निर्लय में वो परमात्मा हो गया। नारायण नारायण। एक पूछो कि परमात्मा का अंश कैसे है जीव, जीव परमात्मा का अंश किस प्रकार है? अगर प्रकाश अंश का इसके कई तरह बताया है, अंश कैसे है प्रकार तो निरंतरा है। देखो एक अवच्छेदवाद है, एक आभासवाद है, वेदांत में दो वाद है, आभासवाद और अवच्छेदवाद। तो भी प्रक्रिया आपके समझ में बताओ, नहीं तो क्या समझ में नहीं आएगा। परमात्मा का अंश कैसे है अब बताओ, अपने सीधी सार सीधी अपर रीति से बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं। आप कहते मैं हूं, ये जो हूं है ना ये परमात्मा अंश है, परमात्मा है तो परमात्मा, और हूं है अंश, सीधी भाषा में पढ़ाई बिना भी हूं है ना हूं, थोड़ी सी पढ़ाई हो तो समझ में आ जाएगी, हिंदी की व्याकरण पढ़ी हुई तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो इतने मात्र समझ लो कि हूं है ये एक है परमात्मा, उस परमात्मा है तो सब जगह है, हूं एक अंश में है वो अंश है, एक अंश होने से अंश हुआ, हूं एक अंश होगा ना, है एक अंश तो नहीं है, तो है तो परमात्मा और हूं अंश है, ऐसा है। उदाहरण उदाहरण में दूसरी बात आ गई, दूसरे में अवच्छेद बादर अभाष बादर जीवाणु है, महत परिमाण है, महत प्रमाण है, अणु प्रमाण है, और ऐसा अलग अलग वर्ण है उसका। ये दृष्टांत में क्या बताया, दृष्टांत हम कह सकते हैं प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दृष्टांत बढ़िया नहीं मिलेगा, ये बिना पढ़े हुए रीति बहुत बढ़िया चीज है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करे तो नहीं, पढ़ाई करने पर भी है परमात्मा हूं अंश है, सीधी बात है, मेरे साथ जरूरत नहीं है। बताओ क्या दृष्टांत जरूरत है इसमें।